Ela, ah, apona kufi pisi tiso, oh, oh, oh, kula mazambe langa yaka, ipisi tiso makalisi. Awana, Nzambe mape kubela, ah, apona kufi ipisi biso, oh, oh, tulangwa zamba na na na na na na na biso makanisi, awana. Awana mukili ya suka Bantu mingi babungi na mukili itikali kinya Mona zambi Mona zambi Awana mukili ya suka Bantu mingi Bantu mingi babungi na mukili itikali kinya Mona zambi nanga Awana mukili ya suka Bantu mingi babungi na mukili itikali kinya Mona zambi Mona zambi Bantu mingi Bantu mingi Mukili baby, zambe nanga na kumi mungu Yasuka, namwani ipili nyonso nyonso Mukili baby, zambe nanga na kumi mungu Yasuka namwani Namwani ipili nyonso nyonso Mona zambi nanga awana mukili ya suka Bantu mingi babungi na mukili itikali kinya Mona zambi nanga awana mukili ya suka Bantu mingi Bantu mingi na mukili itikali kinya Mona zambi Mona zambi Babungi na mukili itikali kinya Mona zambi Mona zambi Mona mukili ya suka Bantu mingi Bantu mingi na mukili itikali kinya Mona zambi Mona zambi Mona mukili ya suka Bantu mingi Bantu mingi